أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. Demek insan için en önemli şey kendiyle meşgul olması, kendisini tanıması, kendisinde derinleşmesi, kendisini doğru okuması. Belki onun hakiki insanlığı bu mülahazaya bağlı. O zat da onu diyor. İnsan kendisini bir fihrist olarak, varlığın fihristi. Onu bildirme mevzuunda bir mercek olması, bir mirsad olması. İstidatlara göre belki bir teleskop olması. Düşük istidatlara göre bir dürbün olması açısından. Daha yüksek istidatlara göre göklerdeki rasathane haline gelmesi. İnsan mahiyeti öyle bir şey. İnsan kendini doğru tanıdığı, doğru bildiği ölçüde bir kısım yüce hakikatler mevzuunda doğru belirlemeye, doğru kararlara varabilir. Kendini bilirse bilinmesi gerekli olan şeyleri bilir. Ve bilinmesi gerekli olan şeylerin en üstünde olanı bilir. Onun için hadis diye rivayet edilir. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kendini bilen nefsini, mahiyeti nefsül emriyesini doğru okuyan. Bu okumaya bakınca insanın anatomisi açısından, Alexis Carrel'in insan bu meçhul. Fizyolojisi açısından, fakat onun ötesinde insanın kalbi, ruhu, vicdanı, vicdanın dört rüknü açısından, Latife-i Rabbani açısından, his açısından, irade açısından, şuur açısından ve bunlara irca edebileceğimiz daha değişik hususlar açısından, adeta gülün yaprakları gibi vicdanın etrafında bunlar bir yönüyle yaprak gibi açılırlar. O açıdan kendini doğru okuduğu takdirde yüce hakikatler mevzuunda da isabetli karara ulaşır. İşte men arafe nefsehu fakat arafe rabbe. Hakikati de bunu ifade eder. Nefsini bilen Rabbini bilir. Yani o fihristi doğru okuyan, bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın asarını doğru okur. Asarın arkasındaki ef'alini doğru okur. Ef'alin arkasındaki esmasını doğru okur. Esmanın arkasındaki sıfat-ı süphaniyeyi mütalaa etmeye başlar. Hayretler yaşar. Ve daha ileriye adım atar. Belki hayretler üstü hayretlere ulaşır. Zat-ı Baht karşısında. O açıdan da kendini bilme mevzuu, yüce hakikatların bilinmesi adına önem arz ettiğinden dolayı öyle bil bilmeme, öyle bir bilmeme, o yüce hakikatlara karşı da saygısızlık ifade eder. Alakasızlık ifade eder, atalet ifade eder, hürmetsizlik ifade eder, vurdum duymazlık ifade eder. Bu fihrist doğru okunması lazım. Bu mercekle doğru bakılması lazım. Bu dürbünle doğru temaşa edilmesi, o teleskopla varlığın arka planına bakılmaya çalışılması lazım. Onun için hadis-i kutsi olarak rivayet edilen, nefsini bilen beni bilir, beni bilen beni arar, beni arayan beni bulur. Ve artık arayacak hiçbir şey de kalmaz onu bulunca. Bir yönüyle asarında, efalinde, esmanında, sıfatında külüne vakıf olmuş olur. Vicdan enginliği bunu bilmeye müsait yaratılmıştır. Öyle mualla bir mirattır ki o, orayı çok ehlak bir yönüyle Hakk'ın tecelligahı ilahisi, hatta hanesi, hatta bazıları Kabe'den üstün görmüşler. Kabe bünyani halili azer est. Değil beyti Hudayi ekber est. Kabe Azer'in oğlu Hazreti İbrahim'in yaptığı bir binadır. Bu Kabe'yi hafife alma manasına değil. Fakat daha önemli bir yerle mukayese yaparken mukayeseyi ortaya koyma adına. Yoksa Kabe bizim hepimizin kıblesi. Onu Hazreti İbrahim de yapsa, Hazreti Nuh da yapsa, plan ve projesini Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail de ortaya koysa, fakat her zaman Cenab-ı Hakk'ın tecelli buyurduğu bir ayna vardır. O aynada her zaman o mütecellidir. O da kalptir. Dil beyti hudadır anı pake ile sivadan, kasrine nüzul eyleye Rahman gecelerdedir İbrahim Hakk. Başka biri hane-i napaka mı gelir sultan hazret der veya icab et der. Hane-i napaka mı gelir sultan icab et der. O yönüyle kalbin öyle bir enginliği var. İnsan kendini o kalbiyle, o vicdanıyla, latife-i rabbaniyesiyle, hissiyle, şuuruyla çok iyi tanırsa, sonuçta tanıması gerekli olan o kutsalları tanıma adına, o yüce hakikatları tanıma, adım adım yüce hakikatlara doğru önüne serpiştirilen hakikatları tanıma adına önemli bir mirsad olması açısından bence saygı duyulması gerekli olan bir şeydir kendini bilmesi. İnsan ne kadar böyle kendini kurcalar bir yönüyle, adeta anatomisini böyle doğru okumaya çalışır. Belki şöyle şu tabiri de kullanabiliriz. Esasen kalp ve ruh anatomisini doğru okumaya çalışırsa, insanın enginliği oradadır. İnsan çok farklı derinliklere dalar orada. Ve gerçek insan olduğunu işte o zaman ortaya koyar. Öyle yapan, gerçek insan olduğunu ortaya koymuş olur. Zira adeta bütün kainatı Allah Celle Celaluhu insan mahiyeti dediğimiz o kitapta yazmış gibidir. Dolayısıyla onu doğru okuyan bütün kainatı okumuş gibi sayılır. Onda hakikati izleyen bütün kainatı adeta bir yönüyle böyle analiz etmiş gibi olur. Yeni yeni terkiplere ulaşmış gibi olur. Hazreti Ali Efendimiz'in sözüne meseleyi bağlamak yerinde olur. وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَف۪يكَ عُنْطَوَ الْحَالَمُ الْأَكْبَرِ Kendini çok küçük bir cirim sanıyorsun. Oysa ki bütün alemler dediğimiz o büyük alem sende bir kitap gibi dürülmüştür. Allah Celle Celaluhu kocaman kainat kitabı kebireni bir fehrist olarak sende aynı zamanda dillendirmiştir. Fakat o dili anlamaya bakmak lazım. O yazıları okumaya bakmak lazım. O yazılara hangi dürbünle bakılacaksa, hangi mirsatla bakılacaksa, hangi mercekle bakılacaksa ona göre bakmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz'in bu mübarek sözünü Mehmet Akif merhum şöyle nazmen dillendirir. Muhakkar bir varlığım diyorsun ey insan eğer bilsen, avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Mahiyet öyle olmasaydı Hazreti Cibril Efendimiz'e yürü top senin çevkan senin bu gece demezdi. Ve demezdi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir adım daha atsam yanarım ben. Ama Hazreti Muhammed Mustafa yanmıyor. Demek ki mahiyeti o ufku ihraza kadar müsait. İnsan mahiyeti. Asliyet planında ona mukadder Cenab-ı Hakk'ın ona lütfu olarak verilen o şey, zilliyet planında, izafi planda bir yönüyle gölge mahiyetinde her insana bahşedilmiştir ve her insan bir yönüyle o hususu ihraz edebilir. O teleskopla bakıyorsa dürbünle bakabilir. Bir yönüyle bir şeyi gez göz arpacık yapıp Allah'ın izni inayetiyle 12'den vurabilir. Her insanın mahiyeti buna müsait yaratılmıştır. Sultan Rüsul Şah-ı Mümeccessin efendim, biçarelere devleti sermezsin efendim, divani ilahi de seramezsin efendim, menşuru le'amrükle müheyyessin efendim, sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim, Hak'tan bize sultan-ı müebbetsin efendim. Öyle bir rehber, öyle bir şuva ki, insanın olabileceği her şeyi de aynı zamanda göstermiş. Şu benim ettiğim, eylediğim, ulaştığım noktalar, sizin için de bir manada, izafi planda mukadderdir. Çalışın, bu imamın arkasında saf bağlamaya bakın. El pençe divan durmaya bakın. Onun arkasında el pençe divan duranlar, kemer beste-i ubudiyetle dediğini diyenler, ettiğini edenler, onunla beraber Allah'a varacaklarında hiç şüpheleri olmasın. İnsanın mahiyeti böyleyken maalesef günümüzde en az bilinen şey insanın mahiyeti. Hekimler insanın anatomisiyle, fizyolojisiyle meşgul oluyorlar. Herkes onun bir parçasını eline alıyor, o mevzuda ihtisaslaşıyor, onunla yapılması gerekli olan şeyleri yapıyor. Fakat ister inansın, ister inanmasın bu mevzuda, daha doğrusu inanan da, inanmayan da hiç farkına varmadan o insan gibi bir kitabı kebir olan bu insan gibi bir varlığı teşrih masasına yatırdığı zaman ya naturalist mülahaza ile bakıyor, ya materyalist mülahaza ile bakıyor, ya pozitivist mülahaza ile bakıyor. Dolayısıyla onunla görülmesi gerekli olan şeyi göremiyor. Kendini kör ediyor, gözleri var ama lehum a'yunun la yufsirune biha ve lehum adanun la yesma'une biha ve lehum kulubun la yefkahune biha. Gözleri var ama görmezler, üzerinde durulabilir. Kulakları var ama işitmezler. Kalp de vermiş Allah, kafa da vermiş ama fakat mantıktan, muhakemeden mahrum bırakmış. Evet, günümüzün insanın en yabancı olduğu şey insanın kendi nefsidir. Neden? Çünkü efendim nefsini bilen beni bilir diyor. Beni bilen beni arar. Beni arayan beni bulur. Beni bulan da artık bulacağı bir şey kalmaz. Her şeyi bulmuş olur. Deniyor malen arz ettim. Ama ters taraftan da şu var. Nesullaha fe ensahum enfusuhum. Onlar Allah'a karşı kapılarını kapadı, arkalarını açılmaz gibi sürgüler sürdüler. Tamamen dünyaya inhimak ettiler. Kella bel tuhibbunel acile ve tederunel ahire. Hayır, hayır, işin doğrusu siz hemen acil olan şu bir yönüyle belki iştahınızı açmak için dilinize dokundurulduğu, ahireti arzulama adına dokundurulduğu şeye kapıldınız siz. Ona tapmaya başladınız. Ötesini unuttunuz. Kella bel tuhibbunel acile ve tederunel ahire. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bilerek dünya hayatını, ahiret hayatına tercih ederler. Çağ, o çağ. Çağ, yıkılası çağ. Çağ. Karni şeytan. Tam bir şeytan çağı, bu çağ. Öyle ki müminler bile o çağın olumsuz tesiriyle zükkam olmuşlar. Bütün inkarcılar kalpleriyle ölmüşler. Diğerleri dimalarıyla, mantıklarıyla, muhakemeleriyle, nazarlarıyla ölmüşler. Müminler de zükkam olmuşlar. Burunlarını silmekten elleri olmuyor ki çevrelerini görsünler, etraflarına baksınlar, o kitabı kebiri, kainatı okusunlar. Ve bir yönüyle de Kur'an-ı Kerim'in o kitabı kebiri, kainatı okuduğunu duysunlar, anlasınlar. Teberrüken yine onun sözüyle diyelim. Sus, Kur'an, kainat, kitab-ı kebirini okuyor. Onu dinleyelim. O nur ile nurlanalım. Onu virdü zeban edelim. Evet, söz odur, ona derler. Hak olup, haktan gelip, hak diyen ve nurani hikmeti neşreden yalnız O'dur. Yalnız sensin ey Kur'an-ı Mucizül Beyan. Kulaklar o mesmuata tıkanınca, gözler kainat kitabına karşı kör olunca, kalp muhakeme edecek bir şey bulamıyor, mantık muhakeme edecek bir şey bulamıyor. Nesullâhe fe ensahum enfüsehum. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da nefislerini onlara unuttu. Merceği ellerinden aldı, dürbünü ellerinden aldı, projektörü ellerinden aldı, rasathaneyi ellerinden aldı. Onları o dar dünyanın dar görüşleriyle baş başa bıraktı. Öyle bir zavallığa mahkum etti ki neredeyse kendilerini bile görmüyorlar o kadar. İnsan öyle bir darlığa mahkum edilecek kadar deni, hakir bir varlık değildir. O ahsen-i takvime mazhar öyle bir abide varlıktır ki Allah'tan başkasına secde edilseydi ona secde edilirdi. İnsan kendine bakarken öyle bakması lazım. Zira Aziz Mahmud Hudayi Hazretlerinin dediği gibi, aynedir bu alem, her şey hakk ile kaim. Ayine bu alem. Sen, ben, bütün varlık, ağaç, oğut, her şey bir ayine. Aynedir bu alem, her şey hakk ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun gölgesiysen senin de bir gösterme payın var bu yönüyle. İnsanımız ne zaman böyle bir talihsizlikten sıyrılır? İnşallah yollar o mevzuda sizin için açık dilerim ben. İnşallah zalimlerin şu zulümleri, preslemeleri, balyozlamaları, eşkıya gibi mallarınıza el koymaları, Ebu Cehillerin, Utbelerin, Şeybelerin yaptıkları aynı şeyleri yapmaları. Onların balyozları altında balyozlanmak suretiyle beynimizde körelmiş nöronlar açılır inşallah. Korteks kendine has fonksiyonunu eda etmeye başlar. Hipofiz bezi kendine ait fonksiyonunu eda etmeye başlar. Hiç farkına varmadan birden vicdan mekanizması harekete geçer. O zulüm balyozları altında. Fakat bir yerde inat makbuldur. Allah niye insana inat duygusu vermiş? Evet, hakta sebat etmek için. Hakta sebat etmek için. Hutbede arkadaşım okudu. Hubeyb. Evet. İdama götürürken bile, hani biz idama giden insanlara, ben iki idamda ruhani reis olarak bulundum, askerlik öncesi. Onlara o esnada dini telkin edersiniz. Bir amentü okursunuz. Bir la ilahe illallah demelerini sağlarsınız. Bu alemden öbür aleme adım atarken o sermaye ile gitsinler. La akal. Bütün iman ve İslam hakaikinin özü, özeti, hulasası olan La ilahe illallah hakikatiyle öbür aleme gitsinler diye. Muhammedur Resulullah hakikatiyle öbür aleme gitsinler diye. Hubeyb, o esnada en önemli mesele ne yani? Acaba bir tanesine ben bu mevzuda bu mübarek kelimeyi söylettirecek bir şey söyleyebilir miyim? Yani ipe götürüyorlar umurunda değil. Dar ağacına çıkarıyorlar umurunda değil. Oysa ki ben o iki zatta da biri tamamen aklını kaçırmıştı. Hezeyan konuşuyordu. Öbürü de ancak amentüyü yarısına kadar okudu. Benimle beraber başladı, yarısına gelince dili dolaştı. Kesti orada. Hocam dedi, acaba bir kere daha Büyük Millet Meclisi'ne benim durumum gider mi? Çünkü orada ip sallanıyor. Cellat ipin yanında duruyor. Etraf silahlı insanlarla çevrilmiş. Hakim orada, savcı orada, jandarma komutanı orada. Bir de işte ruhani reis diyorlar. Hristiyanlıktan alınma bu. Yani din adamı değil, ruhani reis. Ona son anda dini telkin edecek. O kafa karışıklığı yaşanıyor orada. Ve ben hala aradan geçmiş 50 sene o manzarayı düşününce her ikisinin durumu da bana öyle dokunuyor ki hala dokunuyor orada. Zannediyorum sizde Öyle bir pozisyonda olsaydınız zannediyorum hassasiyeti insaniyeniz, İslamiyenizle aynı şeyleri duyardınız. Hala bugün hatırlardınız. Unutamıyorum ben. Bütün çizgileriyle aklımda, dediğim şeylerle, dedikleri şeylerle aklımda hepsi. Hubeyb böyle bir manzarayla karşı karşıya ama umurunda değil. İp sallanıyormuş. Kinle, nefretle köpürmüş. Bugün mala mülke el koyan zalimler gibi. Köpürmüşler bir an evvel asmak suretiyle intikamlarını yerine getirmek. İntikam hislerini ortaya koymak istiyorlar. Fakat onun derdi başka yani burada. İşte bir aralık biri diyor ki şu anda o mevzuda söylenen sözler farklı. Senin yerinde onun olmanı ister miydin? O ne demek diyor. Onun kâkülü gülberlerinden bir kılına zarar gelmesini istemezdim. Bin Hubeyb feda olsun. Onun mübarek başından, o güzelim, o öpesim tüylerinden bir tanesi eğer kopacaksa bin Hubeyb feda olsun. Ama bu içindeki samimiyeti oraya dökmesi kim bilir nicelerin içinde daha sonra köpürebilecek ne duyguların oluşmasına vesile oldu. Ben öylesine samimiyetle köpürmenin boşa gideceğine kani değilim. Çokların içine öyle kor atmıştır ki, öyle kıvılcımlar atmıştır ki, bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra, dört sene sonra, belki Mekke fethedildiği zaman, o zaman, o bu defa kor haline gelmiştir. Ve hepsi Allah Resulü'nün huzuruna koşmuştur. O da benden ne bekliyorsunuz demiştir. Kerim oğlu Kerimsin demişlerdir. Onlar da İzhebu antumutulaka demiştir. Ve gönüller fethedilmiş. Yedhulûne fî dinillâhi efvâcı. Hakikati, sırrı birden zuhur etmiştir. Hubeyb'in payı burada çok büyüktür. Bu arada. Allah Resuluna gönderdiği selamda o da çok önemliydi. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Allah bildirir. Hazreti Ömer ta bilmem nerede, Kaf Dağı'nın arkasında komutanı Sariye'ye, La Sariye, El Cebel, El Cebel dedirten Allah Celle Celaluhu. Habibine Hubeyb'in samimiyetini, Hazreti Yakub'a Yusuf'un gömleğinin kokusunu ulaştırdığı gibi ulaştırmaz mı? Ona öyle bir ulaştırır ki, onun için mübarek yerlerinden fırlar. O selamı hayata karşılar. Aynı zamanda Hubeyb'e karşı alakasını, irtibatını, sevgisini ve onun samimiyetini seslendirmesi adına ve aleykesselam ya Hubeyb der. Yerinde sabit kadem olmak, olup biten her şeyi bence ahirette olup bitecek şeylerin yanında hafif görerek. Ya ne önemi olur bunun? Kabirdeki münkir nekirin sualleri yanında. Ne önemi olur bunun? O upuzun berzah hayatının dahiyeleri yanında. Ne önemi olur bunun? Terazinin kefelerinin birinin yukarıya, birinin aşağıya kalkıp inmesi meselesi yanında. Ne önemi olur bunun? Sırattan geçerken kancalara takılma mevzu yanında. Ne önemi olur bunun? Cennet kapıları açılacak mı, kapanacak mı hadisesi karşısında. Bütün bunlar o büyük hadiseler yanında deryada damla bile değildir. Bence gelin Allah aşkına ne olursa olsun deryayı damlaya feda etmeyelim. Damlayı damla bilelim, deryayı da derya bilelim. Elimize geçen bütün damlaları o derya hesabına kullanmaya bakalım Allah'ın izni inayetiyle. Evet, başka şeye değil, kendine bak. Sen esas mahiyetine sülemyenle, ruhunla, vicdanınla insansın, cisminle değil. İşte onu anlama, onu bir mercek, bir mirsat, bir dürbün, bir teleskop olarak kullanma. Eşya ve hadiselere öyle bakma, öyle hallaç etme, Frenkçi ifadesiyle öyle analizlerde bulunma, öyle sentezlerde bulunma, buluna buluna bulunması gerekli olan şeye gidip ulaşma. Bulunması gerekli olan şeye gidip ulaşma. O bulunmayacak yerde değil, O sana senden yakın. Ama sen ona fersa fersa uzaksın. Aşk uzaklığını, aş uzaklığını. Aş o tepeleri, enaniyetine ait, gururuna ait, kibrine ait, filo sevdana ait, saray sevdana ait, yalı sevdana ait, alkışlanma sevdasına ait, ikbal sevdasına ait, Allah belası, şeytanın sana attığı kancalardan sıyrılmaya bak. Kendin ol, onu bul, nefsin oyunlarından kurtul ve selam.